het mocht niet zo zijn. Dus we gaan een stukje fietsen, lieve luisteraar. We gaan naar de Stolpera. Pas op. Yo, kijk uit. Hey.